Og så skal vi have en vejrudsigt. Denne søndag får vi stort set mest tørt vejr og først skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader og svag til frisk vind fra sydvest. Aflyttet med Anders Kjær. Du lytter til 24/7 Weekend med Mathias Hobolt Østerlund og Gertrud Højlund. Ja, og velkommen til tredje time af 24/7 Weekend. Vi har i de første timer været omkring en del forskelligt. Vi har været omkring Grønland, Islamisk Stat, NATO og her til sidst FN's generalsamling. Så har vi faktisk dækket hele verden. Ja, vi er ved at være der, ikke? Ja, og begge køn. Ja. Og så har vi en sidste ting i den her time, som jeg glæder mig rigtig meget til. Vi får besøg af Tim Knudsen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Han har udgiver her en af de kommende dage en ny bog, der hedder Ansvaret, der forsvandt. Og den handler om embedsmændenes magt i de danske ministerier og kommuner rundt omkring. Og hvordan at de er blevet mere politiske. At det faktisk sågar står direkte i titlerne, når de skal ansættes. Så vi er nede og snakke sådan noget ministerielle skandaler og ansvarsplacering i den forbindelse og sådan nogle ting. Ja, hvad de egentlig kan, de der ministerer, når vi stemmer dem ind. Hvor meget magt de egentlig har i de der ministerier, de kommer ind og bestyrer. Eller om det er bare nogen, der skal holde sæderne varme i ministerbilerne. Ja, det glæder mig rigtig meget, fordi jeg synes, det er sådan en ren thriller, han har skrevet her omkring, hvordan at det er gået galt i flere tilfælde. Det skal vi i hvert fald høre i den her time. Og så har vi fået besøg i studiet af en ny avislæser, Martin Thorborg. Sådan, hvis man sådan skal komme med den korte beskrivelse af dig, så er det jo, at du jo er iværksætter. Hvad siger du egentlig om dig selv, når du præsenterer dig, Martin? Jeg plejer at bruge, jeg plejer at sige, at jeg er serieiværksætter, og så er jeg direktør i et firma, der hedder Dineo, som laver sådan et lille regnskabsprogram. Serieiværksætter, så mener man det, alvorligt? Nej, det er så mere ud fra, at Lars Larsen, han laver et firma, og så kører det helt til ende. Hvor at jeg er god til at få idéerne, jeg er god til at sætte holdet, jeg er god til at få lavet produktet og få det kommercialiseret, solgt og lave overskud. Og når så først møllen kører, så er der andre, der er bedre til at tage den derfra og give den det sidste nøk. Og du har jo også siddet og kigget aviser igennem. Nu har vi en masse aviser liggende foran os på bordet her. Er der sådan nogle aviser, som sådan falder dig i øjnene, eller nogle artikler i aviserne, som du tænker, det var sgu alligevel spændende? Altså, Berlingskes forside, nu ved jeg ikke, hvor meget I diskuterede dem omkring udlændinge. Har I været forbi den? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, det er godt. Nogle udlændinge specifikt? Der er så mange ting med udlændinge, man hele tiden skal debattere. Det er nok dem, der ikke bidrager til det danske samfund, nogen ikke vil have ind, og så er det Dansk Industri mener, at vi skal være mere åbne. Nu har jeg selv boet i USA i 4 år og har oplevet indvandring på godt og ondt, og der er selvfølgelig også indvandrerproblemer af forskellige art, det skal man ikke forklejne. Jeg tror bare, at vi skal passe meget på i Danmark. Altså, jeg er egentlig meget enig med Dansk Industri, det er måske ikke så overraskende, i at vi generelt skal være venlige. Problemet er jo lidt, at vi har enormt meget brug for de dygtige indvandrere. Så kigger man i USA for eksempel, ikke? Altså Google-stifterne, hvad er det Hvide Rusland, de kommer fra? Tesla og PayPal, ja, det er Elon Musk, der kommer fra Israel. Altså man kunne blive ved. Altså jeg tror ikke, altså, nu kan man også diskutere, hvad er en amerikaner, for det er et relativt nyt land, men det interessante er jo bare, at rigtig mange af de meget succesfulde nye amerikanske virksomheder i dag er jo grundlagt af folk, der ikke har boet i USA mere end måske 10, 20, 5, 50 år, eller hvad vil jeg? Og jeg tror, vi skyder skavaljes i foden med Dansk Folkeparti som bannerfører ved at have en politik og en samtale og en debat, som egentlig ikke er særlig behagelig. Jeg kan godt forstå, at vi skal snakke om tingene. Jeg synes også bare, at det kan blive meget, meget skængende. Det, vi skal regne med, det er jo, at når folk sidder et eller andet sted i verden, der kan man dele med to. Der er nogen, der vil sige, at jeg er meget ressourcestærk, jeg vil finde mig et nyt sted at bo af en eller anden art, fordi jeg vil forfølge nogle muligheder, jeg ikke har i det land, jeg har, men det er sådan muligheden opportunistisk. Og så er der jo nogen, der et eller andet sted flygter fra sult, oversvømmelse, krig, eller hvad ved jeg. Og problemet er jo lidt, hvis man skal se sådan isoleret set på Danmark, de ressourcestærke kan sætte sig ned på nettet og bruge ret lang tid på at finde ud af, hvor vil jeg finde mulighedernes land. Og hvis man gentagende gange dykker ned og kan se, at Danmark, som ellers ser godt ud, og det er de lykkeligste mennesker i verden, men de er sgu ikke særlig glade for fremmede mennesker, og det regner. Hvorfor i alverden skulle man så tage dertil? På grund af skatteprocent? Jeg tror måske ikke skatten er den. Det er et helt stort salgsnummer. Jeg er ikke den der skatteforskrækket. Jeg synes faktisk, nu er jeg nemlig bo i USA, og nu kan jeg sammenligne, og jeg synes faktisk, vi får meget for vores skattekroner. Men det er nok bare mig. Jeg er den i Danmark, der måske ikke er så sur over lige præcis det. Men jeg tror simpelthen, med den retorik, vi har i Danmark, der skræmmer vi simpelthen de dygtige folk væk, som kunne skabe os en Google eller andet. Mens dem, der ikke kan sidde og tjekke nettet, og dem, der ikke har noget valg, og må tage den menneskesmule, der lige står først for, man har råd til, som hælder en af i et eller andet tilfældigt land, som så er Danmark. Og det vil sige, at vi får altså faktisk, ved den retorik, vi har, tror jeg faktisk, vi får den modsatte effekt af det, vi ønsker. Hvad kunne vi have fået? Jamen altså, om det passer eller ej, det skal jeg jo ikke kunne sige, men vi er jo kendt som verdens lykkeligste land. Vi har ingen korruption, vi har et politisk stabilt system, vi har ikke nogen krige eller oversvømmelser eller Ebola eller noget som helst andet. Det er jo et smørhul her i verden, som jo i princippet let kunne tiltrække nogle afsindig ressourcestærke og spændende mennesker. Nu er jeg jo erhvervsmand, så det er jo så min umiddelbare fokus. Men jeg pines der over, at vi har så få vækstiværksætter i Danmark, og vækstiværksætter, det er altså ofte indvandrere. Det er folk, der kommer og har en drøm om at lave noget stort, og måske kommer fra nogle lidt hårde kår, og derfor er måske lidt mere tough, end vi er i vores sødsuppe land. Og vi har brug for dem, men de gider ikke Danmark. Og så tager de til Sydamerika i stedet, hvor man gør rigtig meget for at tiltrække dem, eller Nordamerika, hvor man også gør rigtig meget for at tiltrække dem. Og så tager de der til at skabe noget stort og lækkert, som lige så godt kunne være skabt i Europa eller Danmark, for den sags skyld. Og i stedet så får vi de stakler, som vi også skal hjælpe, bestemt. Men det ville være rart, hvis man havde et mix af nogen, som vi skal bruge en masse ressourcer på at hjælpe, og så nogen, der rent faktisk vil skabe et stort overskud. Måske kunne rense det, måske endda gå op med et lille plus, hvis vi var lidt flinkere. Thomas Ravn, du markerer. Ja, men altså, i aftes var jeg blevet bedt om at overrække en pris til noget, der Danish Africa Awards. Og det var altså arrangeret af dem, der har en eller anden afrikansk baggrund i Danmark, som holdt en stor fest på Falconer. Sådan en for ligesom at fejre, hvem er det, der går godt. Og der var priser også for årets erhvervsperson og akademiker og sportsperson og musiker og iværksætter osv. Og, jeg er helt enig med, altså man, det er jo, altså på den måde, det er jo, der har vi i Danmark tradition for, at det er ligesom os selv danskere, vi klarer det hele. Altså der er ikke den der tradition for at se som, at verden faktisk også kan hjælpe os og give os gode idéer. Altså, og der synes jeg sådan en aften som i går, hvor afrikanerne så fejrede sig selv, fordi det bliver de ikke så normalt her i Danmark. Det var fedt at opleve den der stolthed over, og hvor flere af dem sagde, jamen, jeg er født i Afrika, og nu bor jeg i Danmark, og jeg har det bedste af to verdener. Så jeg mener jo i den grad, det er jo rigtigt, altså, at verden kan også berige os, og har vist det jo gang på gang. Og netop efter en uge i New York også, hvor man kan se, jamen der gør danskerne sig rigtig godt, og som du siger, med mange andre nationaliteter. Bjarke Engelsk har jo kronet af det, en anden artikel i Berlingerne i dag. Kæmpe projekter på New York, hvor han ligesom er efter, nu er han sådan arkitekten, ikke, som alle rykker og flår i, også i andre steder i USA og Canada, fordi han har vist igen noget, som kan man sige, kommer fra vores del af verden. Altså den der globale smeltedeal, den er en realitet, og det kan vi ikke lovgive os ud af at sige, at vi ikke vil være en del af. Claus Meyer, der skal lave et nordisk madtempel, for eksempel i New York også, ikke? Altså, der er mange danskere, der tager ud, og det tror jeg ikke er, fordi vi flygter fra noget som sådan. Altså, det er i hvert fald få af dem, men tænk, hvis der var nogen, der så Danmark som det land, der, hvor man ville slå sig ned. Men handler det ikke også om sådan, at vi måske skal have justeret vores selvfortælling, fordi historien om at tage til USA og make it big, altså det er jo moderne verdens største sådan mytologi på en eller anden måde. Altså, det er drømmen om, at vi alle sammen drog mod vest, ikke? Hvor det er jo ikke sådan, det er jo slet ikke sådan en slags fortælling, vi ser for os, når vi taler om at flytte til Danmark. Nej, altså vi har jo nok den der, altså det er jo sådan en underlig form, altså når man, altså da jeg sad både i USA, altså, da jeg boede i USA, så læste jeg jo danske aviser hver dag, ikke? Og det var egentlig meget hyggeligt, for det var egentlig ligesom at man, den ene del af mig var i Danmark, mens jeg mit fysiske læme egentlig var i USA. Så sådan, egentlig, det var egentlig ikke en splittet fornemmelse. Det var egentlig bare en fornemmelse af, at jeg var egentlig bare begge steder, uden det på nogen måde irriterede mig. Men det er sjovt at sidde og læse det danske aviser, ikke? Som jo er meget selvcentreret. Ikke? Altså det er jo meget, altså, vi er jo meget imponeret af de ting, vi laver. Og det skal vi også være, for vi har skabt et fantastisk samfund. Jeg tror måske bare, vi skal passe lidt på at være for indlukket. Altså, vi har en tendens til virkelig at tro, at vi har løsningen på næsten hvad som helst, samtidig med, at vi har mindreværdskomplekser. Det er virkelig en underlig sammenblanding. Altså, vi er sgu bange for alt fra naboen til at sidde ved siden af en anden i bussen og meget andet. Altså, det der med at åbne sig lidt og snakke lidt med andre mennesker, gide lyt på, hvad de har at sige, og måske erkende, at der er sgu også folk rundt omkring i verden, der er egentlig rimelig dygtige og noget, vi kunne lære af. Og hver gang jeg snakker om, at jeg boede i USA, så begynder jeg, nå, hvor der heller er det amerikanske samfund. Nej, kunne fandme være at have det amerikanske samfund, men lad os da for helvede lære af de gode ting, de laver i USA, for der er satan rammer gode. Altså, deres serviceniveau, deres venlighed over for hinanden, det sammenhold, de har i de områder, de bor i, og altså det der med, at brænder naboens hus, så kommer folk kraftedeme og hjælper. I Danmark, det har vi jo parkeret i skattebilletten, ikke? Nu har jeg betalt skat, så vil jeg skide på, han er hjemløs, han kunne bare vælge sig et hus at bo i, eller naboens hus brænder, jamen han har jo forsikret sig, ellers han er en kæmpe fjols, ikke? Altså, jeg tror, at den der velfærdsstat, vi har bygget op også, ikke? Altså, den er blevet så omklamrende simpelthen, at vi har parkeret vores medmenneskelighed i skattebilletten, ikke? Vores medmenneskelighed, det er de 50%, vi afleverer i skat, og fuck you for the rest, altså. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan vi lige skal rette op på det, men vi bliver sgu nødt til at kigge lidt ud af, og så og hjælpe hinanden noget mere, altså. Hvorfor flyttede du tilbage til Danmark? Min kone er politibetjent, og hendes orlov udløb. Så vi skulle tage en meget stor beslutning, fordi hun har altid været politibetjent. Og hun kunne ikke blive amerikansk politibetjent, før hun ville blive amerikanske statsborger. Det har vi aldrig set som... Det var dengang, der ikke var dobbelt statsborgerskab i Danmark, så vi skulle frasige vores danske statsborgerskab og vente endnu flere år, og så kunne hun måske blive politibetjent. Og det var slet ikke det, vi ville. Så vi tog hjem igen, og nu tager vi en måned afsted med ungerne hvert år til Florida. Og det skal vi så også her. Det kan være, at lærerne hører det. Så vi tager fri her om 14 dage i måned. Jeg skal nok melde jer senere i dag. Husk lige skoleintra. Ja, præcis, hvis jeg kan finde ud af det. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, det her, du taler om det høje serviceniveau og den der venlighed, som man ofte møder i USA. Altså, det forekommer mig, at de fleste danskere, jeg kender, virkelig værdsætter det, når de er i USA. Mm. At man går på gaden i, altså selv, altså i USA's mest uvenlige by i egen selvopfattelse, som er New York, der går man på gaden, og folk er bare rigtig, rigtig søde, altså mærkeligt søde, og siger, nej, se en pæn skjort, du har på, og sådan noget. Ja, selvom... og det er den der New York, som er den mest uvenlige af alle byer. Præcis, altså, det er det. Og så vi kan godt lide det, og så kommer vi hjem, og så går vi og siger til hinanden, ej, hvor er de søde over i USA, og så står vi ellers sådan her nede i køen i supermarkedet og tænker, puh, jeg skal ikke kigge på nogen helst, have øjenkontakt. Altså, hvordan fanden kan det være, at vi er så gode til at være sat det, og så fuldstændig umulige til selv at på en eller anden måde implementere det. Det er jo den kultur, ikke? Altså, hvis jeg mødte dig på gaden og sagde, ej, hvor er det en flot bluse, du har på. Enten vil du tro, jeg ville score dig, eller også, jeg var landsbytosser, ikke? Altså, det er med mig også svært at vælge. Altså, ændre den kultur, altså, fordi at være venlig over for en fremmed i Danmark, bare sådan, ikke? Det bliver mødt med hovedrysten eller frygt, altså, fordi vi er vant til, at det regner, og vi er vant til, at vi har vores hygge og vores hus, og det er ligesom vores base, og så har vi nogle nære venner. Og det er meget skægt, fordi der er rigtig mange, jeg kender, som siger, amerikanere er meget flinke, men de er vildt overfladiske. Mm. Og jeg, ja og nej. Det sjove er, at i Danmark, der skal man have kendt hinanden i flere år, før man kan begynde at snakke sådan lidt personlige ting. Hvor i USA, der kan du sidde på Starbucks, og så kommer der en hen og sætter sig, og siger, må jeg sætte mig ned? Ja, ja. Så går der 5 minutter, min kone, ikke? Hun er simpelthen, og der er sket det og det. Og det er jo sådan noget, der vil jo være 3 år hen i et venskab i Danmark, før man overhovedet kom så tæt på, mens amerikanerne åbner sig op, fordi de flytter rundt hele tiden. Så hvis jeg ikke åbner op for dig, så er jeg flyttet til en ny by i morgen alligevel, ikke? Og der, hvor overfladiskheden så kommer ind, det er jo så, at personen efter at lette sig i hjertekvarter, man har hyggesnakke, går igen uden at efterlade telefonnummer. Og jeg tror, vi som danskere føler, at vi har bragt 3 år hen i et venskab. Mm. Altså på en eller anden underlig måde. Han har åbnet sig op, og der synes, at vi er gode venner. Men nu gik han. Hvor er det overfladisk, ikke? Hvor vi bare lægger alt for meget i det. Altså, jeg savner dig. Jamen, jeg tror, vi bliver simpelthen kommunikationsforvirret af det. Mm. Vi bliver ført hen i et eller andet underligt, hvor vi føler, at der synes, at vi er tætte, ikke? Og det var vi så ikke alligevel. Og så kom vi så fra udlændingen til Danmark rigtig meget ind i USA's hvad skal man sige daglige nærvær. Hvad vil det, altså, nu er det Carsten Dybvad fra Dansk Industri, der er ude og sige det her, at der skulle komme flere udlændinge til Danmark. Et andet stort tema i rigtig mange aviserne, det er, at der kommer rigtig mange flygtninge til Danmark lige nu, som flygter fra krig og konflikter. Sætter de ikke det danske samfund under pres. Jo, men det er jo lige præcis der, kernen ligger, ikke? Altså, at vi skal jo på den ene side jo hjælpe de stakkels mennesker, som jo uforvarende er kommet ud i nogle gigantiske problemer, der i værste fald kan koste dem deres liv. Selvfølgelig skal vi tage den del, vi kan overkomme. Problemet er, at vi blander begreberne sammen. Altså, det er ligesom, at med igen, altså, yeah, I'm sorry, men med Dansk Folkeparti i spidsen, så laver man et eller andet mudret billede af folk, der kommer udefra, at generelt set ikke så rar. Jo, de kommer fra Schweiz eller USA, kan vi måske godt lige klare dem, eller Sverige, hvis de ikke drikker for mange øl. Men ellers så bør folk blive der, hvor de egentlig kommer fra. Og det gør jo et eller andet sted, at de ressourcestærke og spændende mennesker, som vi vil have enormt meget, kunne lære enormt meget af, både erhvervsmæssigt, men også kulturelt og en masse andet, jamen de føler sig ikke velkommen. Altså, det er det samme. Altså, jeg er flere omgange taget udlandske medarbejdere til Danmark. At integrere med det danske samfund er næsten umuligt. Altså, kollegaerne, det der med at begynde at sidde og snakke engelsk, der er sgu ingen dansker, der gider. Går 30 sekunder og snakker de dansk igen. Ikke? Det ligger slet ikke i vores kultur til hensyn til, at andre folk ikke forstår, hvad det er, vi siger. Altså, og vi tager dem ikke hjem i vores hjem, og vi gør egentlig ikke særlig meget. Så hvis man er udlænding i Danmark, så skal man satme være hårdfør. Altså, selv virkelig at have det drive og vilde det, og opsøge os danskere, og blive ved og ved og ved. Og først der vil man langsomt kunne integrere sig. Det er satme hårdt, ikke? Og det tror jeg altså noget at gøre med den retorik. Altså, vi bliver simpelthen nødt til som udgangspunkt at sige, altså som det gamle der, en person, vi ikke har mødt endnu, altså er bare en ven, vi ikke har mødt, altså det, og indtil andet bevist, så tror vi, skal det vente sig. Thomas Ravn Pedersen, chefredaktør for Verdensbedste Nyheder, det skal vi lige nå at have med, du markerer. Jamen altså, samme diskussion, der er et indlæg i Politikens debatside, Samira Badran, som er kommet hertil i 80'erne og 90'erne som flygtning, og så siger, husk nu Danmark, altså Danmark begik nogle fejl der. Lad være at begå dem nu, når der nu kommer mange flygtninge ind. Og lige præcis USA og Canada, som du har større kendskab til, der vil vi kunne lære meget af det der med, altså, at vi så skal proppe dem ind i nogle centre i nogle år, indtil de er afklaret, om de nu må blive her eller ej. Det kan jo ødelægge et hvert godt menneske. Altså, hvis vi blev proppet ind i et andet land i 2 år sammen med vores familie og skulle bo i en etværelseslejlighed, så ville de fleste af os, vores familie, også gå i stykker, og vi ville risikere, at vores børn blev ødelagt og ikke kunne fungere. Så jeg vil sige, jeg er helt enig, vi skal lære af det, og som du siger, tage imod dem og så sige, og så få løsnet op for det der med, at børn ikke må gå i skole. Lad dem da komme ud og lege med danske børn, lad dem komme ud og lære det danske sprog og knytte venskaber. Giv dem en mulighed, mens de er her. Lad de voksne få taget et medhjælperarbejde på et landbrug, hvis det er det, hvis ikke de kan noget som helst andet, og ikke har skoleuddannelse. De vil jo elske det at komme i kontakt, og jeg skal love for, at en dansk landmand vil jo kunne sige, at han vil jo bare snakke dansk til dem, og så vil man i løbet af nogle måneder jo kunne begå sig på en eller anden måde. Så det der med, altså den måde, vi skal proppe dem i kasser, og så når de har kvalificeret sig, så til at blive præmieborgere i Danmark, så er det måske allerede for sent, og så er de ventet for længe. Altså jeg må sige, at det er sjældent, at jeg bliver sådan decideret skuffet, men jeg bliver alligevel sådan lidt mismodig. Nu er vi de dårlige nyheder, Thomas, undskyld. Men på forsiden, jeg mener, er det på Politikken i dag, der taler de netop om de her, den her strøm af asylansøgere, der kommer til Danmark for tiden. Ikke overraskende. Jeg forstår ikke helt, at det kommer bag på nogle systemer, at der på et eller andet tidspunkt er nogle folk, der begynder at arrivere fra den syriske borgerkrig. Men at Når man spørger danskerne, hvad de synes om den her øde strøm, så er vores respons, det er stram til. Altså, luk porten, hiv borgporten op. Altså, og der troede jeg måske alligevel, at når det drejede sig om den her konflikt i Syrien, internationale medier, der har forsøgt at beskrive i al sin gru og i al sin vilkårlighed over for en civil befolkning, der ikke har bedt om det her, der havde jeg måske altså nok troet, at vi ville reagere lidt anderledes. Men det er jo også fordi, vi hører ikke om det muligheder, det faktisk kan give, at spændende mennesker kan komme med deres idéer og bo sammen med os. Altså det, man kan sige, det bliver italesat kun som et problem og en belastning for samfundet. Og det er klart, når det er jo nærmest alle partier i Folketinget, som taler om det som et stort problem. I stedet for at sige, jamen det er den globale landsby i øjeblikket. Der er mange konflikter, og det gør, at folk er på flugt. Og hvorfor er det, at Sverige skal tage, 2, 3, 4 gange så mange flygtninge som Danmark eller Tyskland? Altså hvorfor er det ikke, at vi bare kan dele lidt mere lige så i EU og så sige, vi er så heldige, vi lever i en rig del af verden, lad os da dele det om det, og så lad os lære de steder, hvor der er gode fortællinger om det. Vi mangler også personale, vi mangler hjælpepersonale, så siger wow, det kan være, at der er nogen, der med det samme skulle skoles ind og kunne blive plejehjælper og sådan noget, som hvor man måske ikke kræver så meget uddannelse eller sprogfærdighed og ting og sager. Altså, jeg tror, det er den, og der vil jeg så sige, vi arbejder med nyheder, flere af os her i rummet, men jeg tror igen, det er også vores ansvar at simpelthen lade være med at acceptere det, at flygtninge er lige med problemer. Mm. Vi gør dem jo til problemer, det er jo det, der er problemet, som du siger. Vi sætter dem op i Sandholmlejren, og så sidder de rådne op derovre, så bliver det sgu til et problem. Ja. Ikke? Så er det sådan nogle, min kone kan have fornøjelsen af bagefter. Men skulle man ikke hjælpe dem? Altså, det er jo i hvert fald det, som der er udgangspunktet for dem, som gerne vil have, at vi begrænset antallet af flygtninge, der kommer til Danmark og til Europa. Skulle man ikke hjælpe dem der, hvor de kommer bestemt fra? Bestemt. Jo mere man kan. Og det gør Danmark jo også. Der er jo ikke nogen, der ønsker at flytte. Ja. Altså, hvis de kunne få fred og ro, altså, ville de jo blive der. Ikke? Altså, så hvis man kunne tage det over og hjælpe dem, det gør der fuldt ind for. Altså, og det er ikke, fordi vi skal af med dem, men mere fordi det er sgu mere humant. Altså, hvis man kan lade folk blive boende der, hvor de gerne vil bo, og så hjælpe dem til en tilværelse der, så er det sgu da bedst for alle. Altså, tage de der stakkels folk heroppe i det her regnvåde Danmark, det er der noget nær det værste, man kan byde dem. Thomas Ravn Pedersen, chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder, Martin Thorborg, iværksætter, selvstændig iværksætter med alt muligt andet på CV'et også. I er avisæser her i den her time af 24/7 weekend. Vi skal snakke meget mere med jer lidt senere, men lige om lidt så får vi besøg af professor Tim Knudsen, som har udgivet en ny bog. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Du lytter til 24/7 weekend, og nu har vi fået endnu en gæst i studiet, nu der er så at sige fuldt hus. Vi har faktisk ikke flere ledige mikrofoner, nej. Så vi håber ikke, der kommer flere. Og det er dig, Tim Knudsen, professor på Københavns Universitet, og nylig forfatter, eller i hvert fald forfatter af den her bog, som er på vej, som hedder Ansvaret, der forsvandt. Hvis vi lige starter med titlen, Ansvaret, der forsvandt, hvad mener du så med det? Vi mener, vi er jo to forfattere, Pernille Bøje-Kok og jeg. Vi mener jo, at det er blevet sværere og sværere at gøre politikere og embedsfolk ansvarlige. Og det er blevet mere uigennemskueligt, hvem der har ansvar for hvad. Når vi har skandalesager, så ser vi blandt andet de her blame games, hvor alle render fra ansvaret, og det er meget svært at trænge ind i. Blandt andet fordi embedsmændene ikke skal stå til ansvar hverken over for offentligheden eller over for Folketinget. Og I har sådan helt i begyndelsen en historie om en jurist fra Nordjylland, fra Brovst, så vidt jeg husker, som jeg synes var virkelig spændende. Ja. Prøv lige at forklare, hvad det er, der sker med den her retskaffende mand, som han blev fremstillet. Ja, altså han er jo en klassisk gammeldags embedsmand, der mener, at embedsmænd skal holde loven. Og det de er sat til at forvalte den. De skal ikke sidde og vurdere, om loven er fornuftig eller ej, når de administrerer den, men de skal bare følge lovens bogstav. Og det gør han så i en sag, hvor han er i statsforvaltningen, og han underkender en kommune, som behandler en vormand dårligt. Nu er det en længere historie, jeg vil ikke have tid til alle detaljerne i det, men kort, det korte og det lange er, at han mener, at det er magtfordrejning, de begår over for denne mand. Og det, så skal han efter lovens bogstav altså kritisere kommunalbestyrelsen og kan også sætte ind med nogle sanktioner, og det kan de altså ikke lide, mærkeligt nok. Og så appellerer de til indrigsminister, daværende indrigsminister Lars Løkke Rasmussen og indrigsministeriet, som ender, som bliver, også bliver støttet af Socialdemokraten Orla Hav, som sidder op i Nordjylland og er politiker, i at de mener, at han ikke har forstået det politiske i sagen. Han mener, at de ikke forstår det juridisk, eller ikke vil forstå det. Og det ender så med, at han bliver underkendt, og så tager han sin afsked. Jeg skal lige sige, at han har tidligere været chef for Justitsministeriets lovkontor. Det er ikke nogen ubetydelig jurist, vi har med at gøre. Han har haft en strålende karriere indtil da. Det er en erfaren mand, han hedder. Ja. Claus Rosholm, ja. Og har altså haft de her, han havde den sag og en sag mere, og sagen, det var omkring nogle julefrokost, som ja. Han ikke synes at man skulle bruge offentlige penge på at betale. Ja. Det er jo ikke noget, han synes, han siger, at det er ikke lovligt. Nej. Det er det, der er vigtigt. At lov er lov, og lov skal holdes. Man kan ikke sidde og skønne sådan, at nu synes vi ikke, den lov er rimelig, så holder vi. Det gjorde man i Tamilsagen, og det for nu at tage det mest kendte eksempel. Men det sker alt for ofte. Og hvis man har den her eksempel, altså man har en mand, der går ind, han er jurist, han går ja. Ind, han vinder en sag i landsretten, så vidt jeg læser, ja. og siger, at det her det er magtfordrejning, eller ja. I hvert fald misbrug af magt. Så er det Lars Løkke, der går ind og siger, nej, den må du længere ud. Ja, altså Lars Løkke siger, at det er hans embedsfolk. Det er jo nemmere. De er jo også jurister, ikke? Men de er jo, han er jo deres overordnede. Altså, det er jo ikke uafhængige jurister, i modsætning til landsretten, som han ikke kan nå. Han er i virkeligheden chef for de her folk, som han får til at underkende. Og det er det, vi synes sker for tit, at i ministerierne sidder der embedsfolk, som tænker for politisk og for lidt fagligt, for lidt juridisk. Men er det, at når ansvaret så forsvinder på en eller anden måde mellem nogle taburetter, er det så fordi der er en fejlslutning i embedsværket eller en fejlslutning i det politiske landskab? Nej, nu ved jeg ikke, hvad du mener med fejlslutning. Altså, det vi beskriver er det er faktisk ikke let at forklare, hvorfor vi er kommet dertil. Vi konstaterer bare, at det sker ret ofte, og vi har haft en række skandalesager. Men den korte version er jo, at ministeren historisk ikke har kunne overkomme alt det, de skulle, og mere og mere losset over til embedsfolkene, som har grebet det for at undgå, at ministeren i stedet for tager nogle politiske hjælpere. Og så rekrutterer man embedsfolk i stigende grad mere på, at de har politisk tæft, end at deres faglighed er i orden. Og den her historie om Claus Rosholm, den er jo interessant, fordi det netop er historien om den gamle embedsmandstype. Ja. Typen, der fulgte reglerne, overholdt paragraferne, som de stod. Han kan ikke længere eksistere i det nye system som topembedsmænd, eller hvad er jeres tese i den her? Ja, i hans tilfælde så ender det jo med, at han tager sin afsked. Han kan ikke leve med, han kan ikke se sig selv i spejlet med at være i det system, hvor han hele tiden skal tænke politisk. Det mener han ikke er hans opgave. Han er altså en gammeldags tænkende embedsmand. Sådan nogle er der ikke så meget plads til mere, især ikke i nærheden af ministeren. De skal leve sig ind i ministerens politiske rolle og hjælpe med alt og alt, hvad de kan. Og så går det nogle gange altså ud over det faglige, over lovligheden, også over, sikkert også over økonomiske beregninger, som bliver politisk manipuleret, og altså nogle ting, som både er til skade for effektiviteten i systemet, i virkeligheden, hvis man baserer sine beslutninger på fordrejede oplysninger, det er til skade for retsstaten, det er til skade for demokratiet, det er til skade for det danske samfund simpelthen. Og I beskriver jo de her embedsmænd i bogen, som altså i hvert fald, hvis man skal tage den der top embedsmænd, som vi nok bedst kender, departementschefen ja, i de ja. Forskellige ministerier, det er personen, der skal sørge for stabilitet i et ministerie, sørge for, at man ikke glemmer den faglighed, man har, og kan huske tilbage på andre sager. Men hvis vi skal tage den moderne departementschef, som I har beskrevet godt, det. Du kan godt glemme Sir Humphrey. Han er død. Sir Humphrey bremsede alting. Og var selvfølgelig en pedant, og kunne altid finde nogle begrundelser for, at nogle ting ikke skulle gøres, og så ellers lavede han nogle forskellige træ. Det vi har i dag, det er en slags, i virkeligheden, en slags juniorminister, der skal hjælpe med at tænke, som ikke rekrutteres primært på grund af faglighed. Det er typisk, at en departementschef, eller i stigende grad almindelige departementschefer, går igennem mange ministerier, og de kommer ind i et ministerium, som de heller ikke kender særlig godt. Vi har masser af ministre, der ikke kender til deres områder. Men nu får vi også det, har vi også fået departementschefer, der ikke gør det. Fordi de rekrutteres på basis af, at man formoder, de er gode til at leve sig ind i en politik. Og I har jo i bogen en perlerække af eksempler, hvor der I synes, det er gået galt. Hvis du sådan skal fremhæve en sag, hvor du tænker, her der kunne man se den nye embedsmand i funktion. Ja, det er mest tydeligt i statsløssagen, at her er der begået en lodret ulovlighed gennem flere år, som det er ufatteligt svært at tro på, at de ikke vidste, at de nægtede nogle statsløse et dansk statsborgerskab, som de havde en soleklar ret til. I årevis. Var det 35 palæstinenser? Ja, det var 36. Men det er faktisk flindrende ligegyldigt, om de er palæstinenser, eller hvad pokker de er. De er statsløse, og vi har en helt klar forpligtelse til at give dem dansk statsborgerskab. Det er der heller ingen, der bestrider nu. Alle er enige om, at det skulle være sket. Men det skete ikke i en årrække. Og nu sidder der altså en undersøgelseskommission og skal prøve at finde ud af, om ministeren mest har ansvaret, eller embedsfolkene. Det må de se. For mig at se, at det indlysende, at embedsmændene har gjort alvorlige nælderne, ved ikke at gøre det helt tindrende klart for ministeren, og meget tidligere end de gjorde, at her foregik noget, som ikke burde foregå. Og hvad kan man sige, ministeren dengang har taget ansvaret. Birthe Rønne Hornbech, hun gik af, eller ikke taget ansvaret, men hun gik i hvert fald af. Hun blev sat fra bestillingen. Nej, man kan ikke sige, at hun har taget ansvaret, for nu foregår der et blame game, hvor hun siger, at hun er ikke blevet informeret, og hun troede, at embedsfolkene havde informeret Folketinget, og det kan de slet ikke forstå, hun går og siger. Altså her står forklaringen over for helt andre forklaringer, stik modsatte forklaringer, og det må så undersøgelseskommissionen nu få redt ud. Men og jeg skal ikke udtale mig om, hvor meget Birthe Rønne Hornbech har gjort forkert. Jeg mener dog, det er klart, at hun har ikke fulgt ret godt med i den sag. Det er det mindste, hun kan slippe med. Muligvis bliver der en alvorligere kritik. Det må vi se. Men det er helt, helt oplagt, at der er en stribe embedsfolk, der udmærket vidste, at det her ikke var lovligt. Så det mener jeg på den måde om Tamilsagen. Og hvorfor er der behov for den her bog? Ja, det er på grund af sådan nogle sager, altså og fordi vi frygter, at vi er inde i en fejludvikling, altså hen mod et mere en undergravelse af retssikkerheden, af demokratiet, ansvarliggørelsen og også af effektiviteten i systemet. Som journalist lyder det jo helt fantastisk. Der bliver mange gode historier at afsløre. Ja, men der har allerede været mange. De der historier, de er jo alle sammen kendte i offentligheden, men de bliver hurtigt glemt. Ja. Fordi de holder kun i medierne 5 dage eller sådan noget lignende. Ikke? Og så er de meget svære at følge med i, fordi undersøgelserne strækker sig over måneder og år, og så kan ingen af os rigtig huske det. Det er derfor, vi har skrevet nogle af dem ned, så I bedre kan se, hvad det egentlig er for noget skidt, der foregår. Tak for det. Og nu vi har talt en del om konstruktive nyheder og positive nyheder her. Jeg ved ikke, om man kan udlede en positiv nyhed, men i hvert fald konstruktiv. Hvad tror du løsningen på? Altså, meget kort, så er en del af løsningen, det er, at Folketingets kontrolmuligheder med den udøvende magt styrkes. De er meget svage i Danmark, det vil danskere ikke tro på. Men vi har ikke kvalificeret mindretal, der kan nedsætte undersøgelseskommissioner. Der skal flertal til. Det er normalt i andre lande, man har kvalificeret mindretal. Så oppositionen kan få gennemført nogle ting. Vi har ikke høringer, som vores nabolande har. Og i øvrigt er Folketinget meget dårligt serviceret sammenlignet med andre parlamenter. Så det er i hvert fald et sted, hvor det er solklart, at man kan gøre det bedre. Og der skal jeg lige nævne, at Folketinget faktisk gerne vil indføre høringer. Jeg ved ikke, hvordan det går med det, men det bliver overvejet nu. Og det er en del af det. Det er svære, hvad man skal gøre i ministerierne. Men jeg vil gerne sætte en tyk streg under en ting. Vi går ikke ind for politiske embedsmænd. Det er ikke det, vi anbefaler. Det er en misforståelse, som, som Djøf gerne bidrager til at udbrede. Det er jo klart, at det her, de forsvarer jo departementscheferne. Det skal man gøre så solklart her. Altså, det er en privat interesseorganisation, der deltager i det her spil for at forsvare det bestående. Det går vi ikke ind for. En mulighed kunne være et system med juniorminister eller viceminister ved siden, som for fidusen ved minister, det er, at de skal stå til ansvar over for Folketinget. De skal stå svare i medien. Så derfor skal vi have nogen, der nemt kan klynges op, om man så må sige? Jeg ved ikke, om de skal klynges op, men de skal kunne forsvare det, de gør. De skal forklare og forsvare, hvad de gør. Så kan det være, at det bliver lidt bedre. Tim Knudsen, professor emeritus på Københavns Universitet, Institut for Statskundskab. Tak, fordi du kunne være med her i 24/7 Weekend. Ja, velkommen. Du lytter til 24/7 Weekend med Mathias Hobolt Østerlund og Gertrud Højlund. Og her i studiet har vi jo stadigvæk besøg af dagens to avislæsere, nemlig serieiværksætter Martin Thorborg og Thomas Ravn Petersen, der er chefredaktør på de verdens allerbedste nyheder. Dem, som ikke handler om, at verden er ved at falde fra hinanden, og vi sikkert alle sammen dør af Ebola og Islamisk Stat inden for det kommende døgns tid. I har siddet med bunken af aviser derovre. Vi kan lige tage en runde mere i dem. Er der nogen af jer, der sådan var faldet over noget, som tænkte, det der skal vi altså også lige nu at tale om? Altså, jeg er mere sådan i forhold til mere meget New York i blod stadigvæk. Og sådan, altså, det er fordi, du har lige været til FN's... Jeg har været til FN's eller åbning af FN's generalforsamling. Den fortsætter faktisk et par måneder, men den første uge er tæt pakket, og hvor man kan sige, alle verdensstater sender delegationer, og oftest med deres præsident eller statsminister i spidsen. Danmark var repræsenteret både med Helle Thorning-Schmidt og tre fagminister, både udviklingsminister Mogens Jensen og klimaminister Rasmus Helveg og udenrigsminister Martin Lidegaard. Altså vildt spændende program og spændende på mange af de også mere fremsynede ting, hvad det er, der foregår. Og en af de ting, som jeg fulgte meget med i, det er forberedelserne af næste år, som vi sådan populært sagt kalder verdens vigtigste år. Og det er fordi, der er altså to store, kan man sige, møder eller beslutninger, der skal tages. Det ene, det er, at der skal vedtages en plan for verdens samlede, kan man sige, bekæmpelse af fattigdom og arbejde for udvikling de næste 15 år, altså frem til 2030. Det foregår i september næste år. Og så til april skal der være klimatopmøde i Paris. Vi nåede til COP21, altså 6 kopper senere end vores forfærdelige COP-oplevelse her i København. Og der er altså, vil jeg sige, og det er sådan, i hvert fald på de mere sociale medier, der er sådan en drøb af det der, hvad skete der egentlig på klimatopmødet i tirsdags, og efter den store klimademonstration sidste søndag i New York, hvor 300-400.000 mennesker altså demonstrerede for os at sige, nu er det nu. Og selvom det er noget af det måske største problemer, vi står med, så vil sige både det, at kineserne faktisk sagde, at vi er villige til at gå med i en aftale, og at Obama, han lavede den her, han er jo fantastisk til sådan nogle one-liner, han sagde, at vi er den første generation, der kan se effekten af klimaforandringer, og vi er den sidste, der kan gøre noget ved dem. Og dermed også, hvor han for en gang skyld sagde, at USA er også klar til at indgå i noget. Altså det er ingen tvivl om, at det er noget af det, som også hvis smidt af herhjemme i Danmark, selvfølgelig vil der politisk diskussion, men også det, at på, kan man sige, på det grønne område, er der så mange danske virksomheder, som er helt i front, og hvor man kan sige, det udnyttede, synes jeg, Danmark rigtig flot med at sende alle de her fagminister afsted, ligesom at sige, men altså Danmark kan noget i forhold til at lave grøn vækst, altså det med at sætte vores energiforbrug ned, eller i hvert fald på de fossile brændstoffer, og bruge mindre energi og mindre CO2. Altså mens vi var der i New York, besluttede at sige, men i løbet af de kommende, tror jeg, det er 20 år, vil vi sætte vores CO2-udledninger ned med 80%. Altså hvor en by bare, hvad er der, 10 millioner mennesker i New York. Så det der med, at der pludselig begynder at ske noget, og verden, altså måske i hvert fald til forskel fra i 2009, hvor vi holdt klimatopmødet i Danmark, faktisk at komme videre, og måske nok kan se alvoren, at nu er det altså nu. Og det vil så sige, forhåbentlig bliver, altså man kan sige, næste år er verdens vigtigste år, og forhåbentlig bliver det et rigtig godt år. Men når man taler om FN, så er der jo altså også indimellem nogen, som godt kan rulle en lille bit smule med øjnene, fordi at det ikke, altså det er jo ikke sådan den hurtigste speedbåd i havnen, vel? Altså når det drejer sig om at få rykket ud sådan bredt og i enighed nationerne imellem, fordi at hele verden ikke har samme interesser. Tror du på FN som et forum for løsninger på de her problematikker, ja, du nævner? Ja, det tror jeg. Og jeg vil sige, at jeg tror faktisk mere og mere på det. Altså første gang, jeg oplevede det, det var i 2010. Og det var første år, hvor FN har sagt, FN er, kan man sige, en klub af stater. Det er sådan, det der på et fint ord hedder interparlamentarisk, det der foregår. Man skal blive enige staterne imellem. Der gjorde FN-systemet altså det, at de sagde, vi kan ikke løse det staterne alene. Vi inviterer civilsamfundet, altså vil sige, alle de folkelige organisationer, alle, kan man sige, der hvor man demonstrerer og kommer med forslag fra den ene side, og så virksomheder, privatsektor fra den anden side. Vi har brug for begge dele. Vi har brug for dem, der kan investere og komme med løsninger og gøre det, fordi de har pengene, og de kan beslutte. Jamen, det gør vi bare næste år. Og her begynder vi jo at bevæge os ind på dit område, Martin Thorborg, altså med, hvordan det private erhvervsliv og vækstvirksomheder ligesom skal innovere sig frem til løsninger. Fordi det er jo også der, debatten nogle gange står. Skal vi ligesom spare os ud af klimaproblematikker, eller skal vi innovere nye idéer, som kan gøre, at vi kan forbruge planetens ressourcer på nye, fantastiske og skånsomme måder? Jeg ved også, at du er i kontakt med mange mennesker, som ligesom har idéer, har nogle ting, de gerne vil sætte i søen. Kan du sådan se, at der er noget grøde i når det handler om grønne løsninger og miljøinitiativer og sådan noget? Jamen det er jo, altså det dejlige ved det her, det er, at altså, traditionelt set fra jeg har været ung, så har altså, miljø altid været noget, der kostede penge. Altså det har altid været et eller andet med, at så skal vi putte penge ind i det, og penge ind i det, og penge ind i det. Og typisk var det noget fodformet, noget, der blev lidt langsom og lidt dårligere, og en hel del dyrere og mindre bekvemt og så videre og så videre. Lad være med at køre så langt i din bil, eller køre en lille dum bil, eller du ved, gør et eller andet, som du egentlig ikke har lyst til at gøre. Og at, fra min år i USA, altså jeg er sgu meget optimistisk, altså verdensingeniører er sindssygt kloge, og hvor der er et problem, er der tonsvis af penge at tjene i dag, og det synes jeg, det er det, der er agendaen i dag, altså at hele verden syder af, og kæft, det her skal vi løse, fordi vi kan score kassen for vildt, ikke? Og det er jo en helt anden motivationsfaktor end at vi skal sidde og have det bagstræb, hvor vi skal have sådan en slæbe. Skru ned for varmen. Skru ned for varmen. Ja, præcis. Altså, præcis traditionelt set har det altid været, efter isolere, skru ned for varmen og køre en lille lortbil. Ikke? Og det fede er, nu kan vi gå ud og sætte os i en møg lækker Tesla med lædersæder, der går fra 0 til 100 på 4 sekunder, ikke, at være miljøbevidste samtidig. Altså, det synes jeg faktisk næsten er fyrtårnet på, hvor fedt det bliver i fremtiden. Ikke? At vi slås simpelthen om at lave de fedeste løsninger, ikke fordi at kloden er ved at dø, altså fordi, at det, I'm sorry, det vender bare ingen skid, kan høre med, før vi står i vand til halsen, altså det kan vi jo se med alle de der ævle kævle frem og tilbage, og ingen kan blive enige om noget som helst, ikke? Altså, så der er jo to ting, der, altså, der er, den ene er selvfølgelig, når kineserne ikke kan trække vejret af deres eget land, og alle de der historier, det er selvfølgelig én ting, men der er vi ude i det, nu skal vi gøre noget ubehageligt, men den anden er jo den innovative ting, ikke? Hvor at i øjeblikket, man ser jo den ene fede løsning efter den anden blive lavet, den ene lækre bil efter den anden kommer på markedet i dag, som jo kappes om, at det er super lækre på udstyr og performance, mens det giver et grønt miljøaftryk. Man ser det inden for grøn energi. Jeg kan huske et fantastisk projekt, der kører blandt andet i Florida. Nu ejede vi ikke et hus, ikke? Så det var ikke for, vi kunne ikke gøre så meget ved det. Men der var for eksempel en firma, du går ind på nettet, så kan du finde dit hus nede på Google Maps, så trykker du på det, så fortalte du, hvor meget du brugte i energi eller el på et år. Bum, så kom der bare sådan en op, hvor meget du kunne spare. Og trykker du ja til den, så var der ingen udgifter, så kom der et firma og satte solceller op på dit tag og det hele. Du skulle ikke røre en finger, de kom og satte helt skidtet op. Der var ingen investering, du ejede ikke skidtet. Det var deres solceller, de satte op på taget. Og de høstede så strømmen ind i elnettet, og så fik du sådan sådan set bare en del af den besparelse. Ikke? Og det er jo kapitalismen, når den er sund og god, og så kan vi tale om alle de dårlige ting, men altså for et øjeblik altså fokusere på de positive nyheder og sige, når en amerikaner kan sætte sig ned og sige, hold kæft mand, jeg kan trykke på knappen her og skrue ekstra op for aircondition, ikke? Og det hele, ikke? Og samtidig spare penge, uden jeg skal have en femmer op i min baglomme. Ikke? Og det er jo sådan nogle løsninger, der kommer. Ikke? Så jeg er frygtelig optimistisk, må jeg erkende. Mm. Men altså, frygtelig optimistisk, men hvis man stadigvæk ikke har, erkendt, hvorfor det er, der er brug for, og om ikke skrue ned for varmen, så få nogen til at sætte nogle sol. Det smukke er, at vi skal slet ikke erkende det. Det er jo det, der er så dejligt. Altså det, jeg mener, skulle vi erkende det, vil aldrig ske en skid. Det er jo også derfor, vi ikke siger velkommen til børn fra Syrien, fordi vi erkender det ikke, vi forstår det ikke, vi lukker det ud, vi kan ikke holde ud og høre på det. Vi er rigeligt med, vi er kontaktforældre og skal til møde i aften, ikke? Og så er der det problem på arbejdet, og cyklen er punkteret. Det er alt rigeligt, hvad vi kan kapere. Men kommer der et privat firma og siger, tryk på en knap her, så bliver du grøn energi, og du sparer 5.000 kroner om året. Du skal ikke have en femmer op i lommen. Hvis lortet går i stykker, er det ikke dit problem, for det er slet ikke dig, der ejer det. Og for øvrigt, så kan det give dig råd til den besparelse med, at du kan nu køre en Tesla, eller går fra 0 til 100 på 4 sekunder. Altså, bare sådan lidt billedet sag. Så behøver vi ikke at kende skid. Det er jo det, der er så dejligt. Men vi vil simpelthen bevæge os hen mod det lykkelige. Men hvis kapitalismen sådan i sin smukkeste form, i sit smukkeste udtryk, ligesom kan komme ind og fikse de her problematikker, give os nogle fornuftige alternativer, som vi alle sammen på sigt er langt bedre tjent med. Hvorfor er det så ikke sket før? Altså er der nogen ting som blokerer enten i vores sådan, politiske tilgang til det, eller i det er teknologi. Altså teknologien eksploderer. Du kan tage Moores lov, altså den der med at nu kan jeg ikke huske den præcis, men det er antallet af transistorer eller hvad helvede det er, bliver fordoblet eller bla bla whatever. Ideen er bare at du har simpelthen en kurve der brager opad hvert år, computeren bare 3 gange så hurtigt til en halv pris, ikke? Og det er jo den der kigger ind nu. Det er klart den effekt i starten er jo relativt lille, men den accelererer i en grad, som man tror, det er løgn. Og hvis du tager internettet, der først nu rigtig begynder at fungere, hvor folk, altså crowdsourcing, altså alle de der steder, ting, hvor folk kan låne en anden boremaskine, eller jeg investerer i din idé, og så får jeg adgang til den første prototype, eller altså hele det der, som ikke er funderet på, at vi skal være gode ved hinanden som sådan. Altså, fordi den er jo også rar, men det, at jeg kan spare, jeg kan få, vi kan dele en federe boremaskine, i stedet for, at vi har en lorteboremaskine, hvad? Altså lidt tåbeligt set. Altså hele den der ting, hvor vi deler, vi har fundet ud af lige pludselig, at bare sådan noget som for eksempel sådan noget inden for medicin, det bliver det næste, der kommer til at eksplodere. I dag, så sidder nogle store medicinalkoncerner, store onde sataner, der sidder der og holder Ebola-vacciner tilbage, fordi det kan sgu ikke rigtig betale sig at lave, fordi det er nogle fattige afrikanere, men det kan fandme betale sig at kurere fede amerikanere, og så lyver og fordreje det så meget, som de overhovedet kan. Det fede er, nu kan man købe sådan en DNA-slynge ting, ikke, som før kostede 100 millioner kroner. Den kan du købe for at bygge den for 50.000 kroner om på år, ikke, så kan du stille med siden i din 3D-printer, der kostede 700 kroner. Altså alle de der super avancerede teknologiske ting blev bragt ned til de der små hacker, der sidder nede i kælderen og arbejder. Om 20 år, jamen så vil Ebola-outbreaket, det vil blive kureret af en eller anden to kineser, der sad i en garage med deres lille DNA-slynge, og så er de siddet og hacket sig rundt i et eller andet, bum, så har de lavet en pille, der kostede 25 år. Problemerne bliver løst. Jamen prøv lige, altså fremtiden ser jo lys ud. Det er jo verdens bedste nyheder, vi sidder for her. Thomas, har du en kommentar? Ja, men teknologi er kolossalt vigtig, og måske det allervigtigste. Det er jeg helt enig i, og man kan slet ikke fatte, hvor meget teknologi kan hjælpe med at kunne give flygtningstrøm en hånd, eller afrikanere. Der er dansk firma, der leverer trådløst internet til landsbyer, der ikke har strøm. Solcellepaneler ude i de fjerneste afkroger i Tanzania, kommer og laver en løsning, hvor man kan købe noget datatid. Fordi de tjener penge på det? De tjener penge på det. Borgerne, selvom de ikke har ret mange penge, de vil gerne bruge den shilling på at få noget datatid, og så kan de kommunikere og komme på internettet. Det er vildt demokratisk teknologi. Det er herligt. Men jeg vil sige, der er en vigtig ting også, som er ved at ske, og hvor der er grøde, og som jeg synes, jeg kunne opleve efter sådan en uge i New York med FN's generalforsamling. Det er det med, vi har før haft sådan meget faste båse. Kapitalisterne var de onde, som bare tænkte på penge og ikke på løsninger. Og det var de folkelige organisationer, der kom med hjertet på rigtig sted. Og så var det politikerne, der bare tænkte på magt og ikke ville høre noget. Det er altså ved at ske. Der sker en udligning nu. Jeg har hørt Unilevers CEO, altså topchefen fra Holland, Paul Polman, som altså taler mere CSR-agtigt i forhold til, hvordan man skal tage sig af medarbejdere og samfund og bidrage til samfundet, end man, altså hvis man ikke lige vidste, at jeg havde ham introduceret, ville man tro, at han måske kom fra en eller anden, kan man sige, ulandsorganisation, der tænkte på verden og miljøet. Altså, rollerne er der. Og Unilever, skal vi lige sige, det er den Unilever, der store fødevare. Jamen, det er måske en af verdens 10-20 største firma, multinationale firma, kæmpe, kæmpe store. Jeg ved ikke, hvad det er, for de har jo sikkert halvdelen af de brands, vi kan købe i et supermarked. Ikke? Ja. Men det, at der kommer alliancer på tværs, og at netop virksomheder kan se, jamen der er faktisk penge i os at være og opføre sig ordentligt, at opføre sig ordentligt i forhold til sine medarbejdere, i forhold til miljø, og at FN er begyndt at bruge dem her også som spiller, fordi virksomhederne oftest reagerer hurtigere end politikere, og det vil så sige, og der er de ikke bundet af det der interparlamentariske, at alle skal være enige. Det vil så sige, hvis de kan få IKEA, eller Ericsson, eller Unilever, eller Microsoft til at gøre nogle ting og hjælpe FN med noget, så kan de jo bare gøre det. Altså, det står ikke i FN-pakten, at FN ikke må hjælpes af private virksomheder. Og det samme med, og det med at bruge kunstnere til at få budskaber ud, som man så det med Emma Watson, med hendes ligestillingstale, eller Leonardo DiCaprio med klimaet, hvor der er nogen, der får ondt i røven af det, og hvor man, det har jeg ikke, tværtimod. Jeg synes, det fine, og det er, eller du startede med at spørge, om FN ikke var sådan lidt tungt. Og jo, det har det været, men jeg synes faktisk, det her, det viser, at FN er blevet ret moderne, og begyndt at kunne sige, det er ikke godt nok bare at være os 194 stater i verden, og vi skal være enige, fordi det er tungt. Det er vigtigt i forhold til folkeret og sådan nogle meget alvorlige ting, og krig og fred. Men i forhold til at gøre verden bedre, hvorfor ikke så bruge alle de kræfter, der er i de folkelige organisationer og i virksomhederne, og blande kortene og med kendte og sådan noget, så det virker, og man bruger de sociale medier. Det synes jeg, jeg blev bekræftet af, altså nu i New York, med, hvor FN altså faktisk er fremme, og hvor man siger, der er altså sket noget. Og det kan man også se den måde, Danmark reagerer. Vi sender en kronprinsesse, vi sender fire minister, vi sender nogle embedsmænd, vi sender nogle erhvervsfolk og nogle folkelige, nogle lobbyfolk og sådan noget. Og samlet kan vi sidde og få en frokost med ministerne der og faktisk føle, vi har en fælles sag, der er ikke den der kamp som i gamle dage. Det synes jeg er et fremskridt, og det synes jeg er også et tegn på, at FN faktisk er blevet moderne. Men er du lige så optimistisk som Martin Thorborg for, hvad skal man sige, den helt uhæmmede kapitalisme, der vil... Uhæmmede kapitalisme, den kan være problematisk. Men det ser jeg så heller ikke, vil jeg sige. Bestemt ikke. Men reguleret kapitalisme kan jo være rigtig, rigtig god, og det er det, jeg synes, der, altså de store, altså nogle af de største multinationale firmaer har jo fundet ud af, at de kan ikke tåle en skandale, hvor de sociale medier jo altså faktisk kan trække et virksomhed virkelig ned i randestenen, hvis der er nogen, der bliver sure, og derfor er der altså, tror jeg, en større opmærksomhed omkring sit brand og sin virksomhed og sin fremtræden. Ja, og whistleblowers har jo kronede dage til at kunne lægge det ene eller det andet og det tredje. Ikke? Så det kan sgu ikke betale sig andet at opføre sig ordentligt. Ja. Thomas Ravn Pedersen, chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder, Martin Thorborg, iværksætter blandt andet af Jubi, som de fleste af os nok kender. Tak fordi I kunne være med her i 24/7 weekend og læse aviser sammen med os. Vi nåede ikke så mange historier, men vi kom der vidt omkring alligevel. Tak fordi I måtte. Vi har lige et par minutter tilbage af den her udsendelse, og jeg synes, vi skal slutte på en musikalsk tone. Det her nummer, som jeg blev præsenteret for faktisk i det her program for nogle år siden, da jeg lavede weekendtillægget sammen med vores gode kollega Aydin Sui. Det her er skotske Churches, og nummeret hedder The Mother We Share. Cause your name, I keep my lips shut tight. Churches med The Mother We Share fik vi her på falderæbet på en søndag morgen, som nu vel sagtens officielt set er blevet til en søndag formiddag. Tak fordi du lyttede med, og tak fordi jeg måtte være med, Mathias. Ja, tak fordi du gad. Jeg nassede mig faktisk en lille smule ind på din udsendelse. Det var en ret fornøjelse. Ja, det håber jeg, at du har været indforstået med. Det var, hvad vi havde i weekenden, men der er meget mere radio her på 24/7. Her får du nyheder, klokken er 10.